Marsa dasa se viradevani, tadavana pusru dasa veci veci mori, slava tiri sati sura na deza nasa slava ciyem. Marsa dasa se viradevani, tadavana pusru dasa veci veci mori, slava tiri sati sura na deza nasa slava ciyem. Ale celuiendu Sfântul Sion, gâdă de-ar patru al străgadului, ale Sfinților dreți, pe Dumnezei, Sperința Chimșana, Sfântului Tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască noi, ca un bun și viitor de oameni. Amin. Doamne Hristoase, Zonul, sfidește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților creștini, când Bunul Dumnezeu a socotit ca să vină pe pământ pentru mântuirea noastră, ca să-și împlinească făgăduința dată atunci când a făcut pe om, ca a spus atunci Dumnezeu să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Însă Duhul Sfânt, care era de față, ce de omul va greși, deci nu va păzi porunca dată lui de Dumnezeu. Dar Fiul lui Dumnezeu, care era de față, pentru că știm că noi avem un singur Dumnezeu în trei fețe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de o ființă, de o putere și de o dumnezeire, a zis atunci Fiul lui Dumnezeu: eu mă voi întrupa și îl voi scoate pe om iarăși de la moarte la viață și de la întuneric la lumină. Această făgăduință Bunul Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul, a făgăduit-o, dar a și îndeplinit-o. Pentru că atunci când a socotit că este vremea mântuirii omului și a pregătit pe pământ lui-și palat ales, palat înfrumățesat și dumnezeiesc. Așa cum de obicei împărații, când merg în altă provincie, în altă țară, mai înainte de a merge acolo, își pregătește palate și loc de locuit pentru demnitatea slavilor împărătești. Așa s-a întâmplat și cu împăratul împăraților, Domnul Hristos, când a trebuit să vină pe pământ să ia trupul nostru omenesc, fără de păcat, din lucrarea Duhului Sfânt, din Sfânta și Pururea Fecioara Maria, care astăzi s-a născut din dumnezeiești părinți Ioachim și Ana. Atunci și-a pregătit Domnul Hristos pe pământ palat dumnezeiesc, palat începător de viață, pe Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, din părinții săi cei dumnezeiești, pentru că Ioachim se trăgea din seminție împărătească din neamul lui David, iar Sfânta Ana, soția dreptului Ioachim, era din neamul arheresc, din fiicele lui Aron. Deci din pietrele cele mai scumpe și-a ales Dumnezeu pe pământ palat în care trebuia să locuiască, în care trebuia să se întrupeze. Deci sfinții și dumnezeiștii părinți Ioachim și Ana erau o pereche de oameni buni creștini, bunii credincioși lui Dumnezeu, care a viețuit în căsnicie mai mult de 50 de ani și n-au avut copii. Pentru că Ana, mama preasfinte, născătoare Dumnezeu, era stearpă. Nu avea și nu putea să nască copii. În legea veche, în legea mozaică, mai înainte de legea darului, a legii noastre creștine în era noastră, la poporul evreu, familia care nu avea copii nu era binecuvântată de Dumnezeu, nu avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Și la biserică, dacă venea, nu îi se primea darurile și aduse lui Dumnezeu decât numai la urma tuturor, pentru că semn al binecuvântării lui Dumnezeu era nașterea de copii. Iată, acest lucru este valabil și astăzi, fraților creștini, în legea darului. Însoțirea de la Dumnezeu lăsată, pentru că ați văzut atunci la Cana Galilei, când Simon Ziloti s-a căsătorit, la nuntă a luat parte și Maica Domnului cu Domnul Hristos. A făcut prima minune din viața sa Mântuitorul atunci, căci neavând vin de ajuns, a prefăcut din apă vin. Încă spunea nașul că așa vin apă n-a băut niciodată, era și normal, pentru că acesta era dumnezeiesc și Domnul Hristos l-a binecuvântat. Deci iată că însoțirea este binecuvântată de Dumnezeu și nașterea de prunci ce urmează din însoțire. Dar astăzi, în era noastră și mai ales în timpul nostru, oamenii s-au modernizat, oamenii vrea să fie mai presus de lege, dar spune ce nimeni nu-i mai presus de lege. Când Adam și Eva au fost izgoniți din rai pentru greșeală, că n-au păzit porunca, a zis Dumnezeu atunci lui Adam, blestemat să fie pământul, spin și ciulin să-l răsară și existența ta să-ți fie prin sudoarea feții, adică prin muncă, prin efort, nu prin a ședea și a bea și a mânca, sau cum unii din tinerii de astăzi mănâncă pensiile părinților bătrâni și nu le place să muncească, nu le place să meargă să-și iau un servici ca să se diverniseze pe el și familia. Deci așa a spus Dumnezeu ca Adam să muncească pământul și prin sudoarea feții și muncă să-și aibă existența. Iar pentru Eva, care i-a greșit întâi, a spus ce te va stăpâni bărbatul și va fi mântuirea ta prin nașterea de copii. Iar femeile noastre astăzi moderne nu vor să mai aibă copii. Unul sau doi, dacă spate băia și fată, tocmai le face cu Dumnezeu, dar ce face? Face crime și iar crime și iar crime, avorturi și altele și întrerupe de stat și altceva. Mai multe crime s-au făcut în timp de pace de către femei decât în războaiele mondiale care bărbații care au căzut pe câmpul de luptă, mai ales în zilele noastre de astăzi. Iată că în legea veche era urât de Dumnezeu cei ce n-avea copii. Deci unii dintre aceștia erau și Sfinții Părinți Ioachim și Ana, care doreau să aibă, dar n-au putut timp de 50 de ani. Și într-o zi de mare praznic a venit la biserică dreptul Ioachim și a adus din râna ce avea către Dumnezeu, a adus darul Dumnezeu la Sfântul Altar. Iar arhiereul locului știind, care slujea știind că nu are copii și nu are binecuvântarea lui Dumnezeu, i-a respins darurile și l-a și îndojenit și l-a certat. Încă și un alt evreu care era a spus, zice, cum ai îndrăznit să aduci darul înaintea Dumnezeu, înaintea mea, care eu am copii și tu nu ești vrenit să aduci, că nu ai binecuvântarea Dumnezeu, că n-ai copii. Gândiți-vă atunci cât de greu i-a căzut Sfântului Ioachim, că i-a respins darurile, dar a fost și dojenit și iertat. A ieșit din biserică foarte supărat, pentru că praznicul de atunci a lui nu i-a mai fost praznic, ci a fost o zi de doru pentru el, o zi mohorâtă, o zi de lacrimi. Nici nu s-a mai întors, a ieșit din biserică, nu s-a mai întors în casa lui și a plecat la munte unde avea ciobanii cu oile lui. Acolo s-a dus plângând și a postit Sfântul Ioachim 40 de zile cu post și rugăciune și lacrimi, rugând pe Dumnezeu ca să ridice înaintea oamenilor rușina care i s-a făcut și să-l binecuvânteze și pe el, aducându-și aminte de dreptul Avraam. Sfântul Avraam, părintele nostru, părintele credinței, a avut copil pe Isaac, la 100 de ani avea el și Sara, așa se numea femeia lui, avea 90 de ani. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam pentru că era iubitor de străini și era milostiv și Sfânta Treime, care a fost ospătată de el la stejarul Mamri, i-a dat acest dar ca să aibă copil la bătrânețe. De acest lucru s-a așa adus aminte dreptul Ioachim și a spus: Doamne, cum ai dat dreptul lui Avram copil la bătrânețe, te rog pe tine să mă binecuvântezi și pe mine și să mă scoți din locarea care este asupra mea. 40 de zile acolo a stat în post și în rugăciune, iar auzind Ana care era acasă, auzind ce s-a întâmplat bărbatului său, că a fost respinse darurile lui și l-a și ocărât, atunci a început să se tânguiască, a început să plângă, a început să roage pe Dumnezeu cu multe rugăciuni și spunea: Vai mie ție, vai mie, Doamne Sabaot, eu care sunt cea mai de jos dintre femei, cea mai urâtă, lepădată de Dumnezeu, ce respinsă de la biserică pentru că n-am copii și de bărbatul meu părăsită, pentru că Sfântul Ioachim nu mai a venit acasă, 40 de zile a stat acolo în munte, în post și rugăciune. Se spune de Sfânta și dreapta Ana că într-o zi a ieșit în grădina casei sale și a ridicat mâinile spre cer și se ruga lui Dumnezeu și se gândi: Doamne, auzi rugăciunea mea și cererea mea și mă binecuvânteze precum ai binecuvântat-o pe Sara, femeia lui Avram, care la bătrânețe a avut copil. Și spune că a văzut într-un copac un cuib de păsărele care și-a dat pui, iar de aici i-a luat un mare prepus de lacrimi și de tânguire și spunea: Vai mie, Doamne, ce nu m-am asemănat nici cu dobitoacele cele necuvântătoare care au rodul lor și nici cu pasărea aceasta care are pui în cencui. Ce mai ticăloase sunt și lepădate de toți. A făcut multă rugăciune cu lacrimi. Și în acel moment Dumnezeu, care i-a ales pe ei, pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, părinții tuturor creștinilor, părinții a toată lumea, i-a ales dintre cei mai drepți, dintre cei mai curați, dintre cei mai credincioși. A trimis pe Arhanghelul Gabriel, același Arhanghel care a venit și la fiica lor, Maica Domnului, și a adus vestea că va naște pe Mesia, pe Iisus Hristos. Și a spus așa Arhanghelul Ceanu: Iată s-a auzit rugăciunea ta, Domnul a primit lacrimile tale, suspinul tău, și iată prin mine îți vestește că vei avea o fiică și o vei naște și va fi bucuria toată lumea și prin trânsa se va mântui tot neamul omenesc și vei pune numele Maria. Vă gândiți câtă bucurie, câtă veselie a luat atunci Sfânta Ana. Dar și-a terminat rugăciunea și a și plecat la Ierusalim, a plecat ca să aducă mulțumire lui Dumnezeu. În același timp, același arhanghel s-a dus la împustie la Sfântul Ioachim și i-a spus: și Ioachime, Ioachime, iată, Dumnezeu va binecuvântat, va auzi rugăciunea, postul care l-ai făcut și lacrimile care l-ai vărsat și Dumnezeu va binecuvânteze, va binecuvânta și veți avea ce o fiică de care se va bucura cerul și pământul. Iată, merge acum la Ierusalim, că acolo este soția ta Ana, care dă mulțumire lui Dumnezeu și se roagă. Și a plecat cu multă bucurie Sfântul Ioachim la Ierusalim. Mergând acolo, așa a aflat cum Sfântul Îngerul i-a zis că la poartă de aur, acolo este femeia ta, cea Elisabeta, care se roagă Dumnezeu de mulțumire. A mers și a aflat exact cum a spus Îngerul pe Sfânta Ana rugându-se lui Dumnezeu. Iată, fraților creștini, de aici fac o mică paranteză. Ce înseamnă a mulțumi lui Dumnezeu? Sfânta Ana a promis și: Doamne, de vei da ce rod în soțirei noastre. Ce voi naște, că va fi parte bărbătească sau femeiască, îl voi da ție în dar să slujească ție ziua și noaptea în toate zilele vieții lui. Deci a dat mulțumire că i-a ascultat rugăciunea. Și nu de multe ori și de nenumărate ori și totdeauna Dumnezeu ne ajută. Ne-a dat viața, ne-a dat înțelepciunea, ne-a dat frumusețea, bogăția, ca să spunem puțină câtă este, poate existența noastră, trebuie să-i mulțumim. Copiii sunt studenți, sunt în școală, au luat examenele, trebuie să mulțumească de Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu belșug, iată pace avem deocamdată, biserica este liberă, avem cuvinte de mulțumire ca să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că nu mai este subjugată cum era sub regimul trecut comunist, care era blestemat și toată lumea îl critică că nu a fost decât numai un sistem diabolic de subjugarea oamenilor, de nemicirea Bisericii lui Iisus Hristos. Suntem liberi, dar trebuie să știm să mulțumim lui Dumnezeu. Sfânta Ana a născut după aceea pe Maica lui Dumnezeu și i-a pus numele Maria așa cum îngerul îi spusese în făgădința care i-a dat-o. După ce a trecut 3 ani de la nașterea Maicii Domnului, și-a adus aminte Maica Domnului de făgădința care a dat-o, deși nu mai avea copil, nu mai avea decât pe ea, pe care o iubea ca pe ochii din cap și care a avut grijă să o crească ca pe o doamnă și împărăteasă care trebuia să fie a întregii lumi și încă împărăteasă a cerului și a pământului, care s-a învrednicit să nască chiar pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, la etatea de 3 ani, a adus-o din Nazaret, din Galileea, a adus-o în Ierusalim, în casa Domnului și a dat-o dar lui Dumnezeu, pentru că așa a promis, așa a făgăduit. Câte făgăduințe nu facem și noi? Dacă suntem bolnavi, spunem, Doamne, îmi vei da sănătate, am să fac bine, am să fac milostenie, am să fac un lucru în biserica ta, am să fac post, rugăciune sau paraclise, am făgăduit, dar această făgăduință este datorie și trebuie îndeplinită. Și chiar și elevii și studenții vrea să iau examenul, să ia bacul sau altceva și se roagă lui Dumnezeu, dar după ce l-a luat, nu știe să mulțumească. Mulțumirea fraților creștini este cea mai mare faptă bună, cea mai nobilă, cea mai primită de Dumnezeu. Poporul israelit, poporul ales al lui Dumnezeu până la venirea lui Mesia, pentru că Dumnezeu l-a hrănit în pustie 40 de ani cu hrană cerească, l-a trecut ca pe uscat în Marea Roșie, i-a păzit de toate relele și necazurile ce au avut prin munți, prin pustii, unde au umblat, dar n-a știut să mulțumească lui Dumnezeu. A fost un popor cârtitor. Pentru aceasta Dumnezeu i-a și părăsit, pentru că pe Mesia, care i-a fost trimis de Dumnezeu la ei, n-a vrut să-l primească. Și nu numai că nu l-au primit, dar i-au și căutat și l-au și răstignit pe Domnul Slavii. L-au răstignit pe Dumnezeu pentru că a vrut Dumnezeu să pătimească pentru noi și pentru păcatele noastre. Că altfel cine putea să facă lui Dumnezeu un rău? Irod cel fără de lege a tăiat 14.000 de pruși nevinovați, suflete nevinovate care înaintea Dumnezeu și în biserica noastră sunt mucenicii cei din tâi în biserică, ca să-L omoare pe Hristos. Dar n-a putut. Cine putea să omoare pe Dumnezeu? A fugit în Egipt, s-a întors după aceea și când Dumnezeu de bună voie a pătimit pentru păcatele noastre. Pentru aceasta am zis că mulțumirea e cea mai mare faptă bună și cea mai nobilă. Și a aperit poporul evreu și astăzi este blestemat și astăzi e răspândit în toată lumea pentru că n-a primit pe Mesia, dar n-a știut să mulțumească lui Dumnezeu. Pentru asta și noi trebuie să mulțumim. Iată cum a mulțumit Sfânta Ana. A adus în biserică de prunca Fecioara Maria și a dat-o în casa lui Dumnezeu, unde a stat 12 ani în Sfânta Sfintelor, unde Îngerul Gabriel i-a adus și hrană, i-a adus tot ce trebuie și a purtat grijă de ea. La etatea de 15 ani a ieșit din casa lui Dumnezeu, a primit buna vestire de la același arhanghel, Mihail Gabriel, și a născut pe Domnul Hristos în peștera din Betleem, din lucrarea Duhului Sfânt. Sfânta Fecioară Maria, care a fost fecioară înainte de naștere, fecioară pentru naștere, fecioară după ce a născut. Pentru că a născut pe Dumnezeu și a născut fără patimă și fără durere. Și spune așa Sfinții Părinți că nașterea Domnului Iisus Hristos e neînțeleasă de mintea omenească și va rămâne neînțeleasă pentru totdeauna. Nici puterile cerești nu poate înțelege. Pentru aceasta, după ce a adus în biserică pe Maica Domnului la Trăiar, Sfântul Ioachim, după câțiva ani, fiind la etatea de 80 de ani, a murit. L-a îngropat și s-a dus la veșnica viață, la fericirea Raiului. După ce a adus pe Maica Domnului în biserică, Sfânta Ana s-a mutat la Ierusalim, pentru că era în Nazaret, era în Galileea. Și a mai trăit 2 ani după aceea și a trecut și ea la veșnicile locașului. Deci asta, iată, fraților creștini, cum am zis, aceasta este în mare explicația praznicului de astăzi, când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care este începătura mântuirii noastre a omului, primul praznic este nașterea Maicii Domnului și ultimul praznic al Maicii Dumnezeu este adormirea Maicii Domnului, când a plecat la cer, la Fiul Său cel iubit, cu tot, cu trupul, că după 3 zile Maica Domnului a fost luată la cer cu tot, cu trup, descoperindu-se aceasta prin Sfântul Apostol Toma, care n-a fost atunci la îngroparea Maicii Domnului, printr-o economie dumnezeiască. După 3 zile a venit și el, l-a adus norul așa și l-a adus la mormântul Maicii Domnului, supărat fiind, că de ce ceilalți apostoli au fost adus de, și învrenicit să fie la adormirea Maicii Domnului, iar el nu. Și spunea că doar eu nu sunt și eu apostolul lui Hristos, și a cerut să meargă la mormânt să vadă mormântul. Dar când s-a dus să vadă mormântul, n-a mai găsit în mormânt trupul Maicii Domnului, pentru că era înălțat la cer. Iată, Maica lui Dumnezeu, care este împărăteasa cerului și a pământului, este Maica lui Hristos, este Maica noastră a tuturor creștinilor, căci dacă astăzi, fraților creștini, avem libertate, avem sănătate și încă mai suntem pe pământ, și încă n-a sosit vremea lui Anticrist, care este aproape, că se aștepta la anul 2000, dar Domnul, fiind milostiv și îndelung răbdător, ne mai lasă vreme ca să ne mântuim, să ne pocăim, să venim la biserică. Ați văzut ce a făcut Sfânta Ana când a primit făgăduința, a alergat la biserică ca să mulțumească lui Dumnezeu. Să veniți și dumneavoastră la Sfânta Biserică, pentru că biserica e casa lui Dumnezeu. Biserica e mireasa lui Hristos, că pentru biserică Domnul și-a vărsat sângele. Biserica simbolizează corabia lui Noe, când a fost potopul de apă pe toată lumea și n-a scăpat nimeni de noi decât numai 8 oameni, 8 suflete. Era Noe femeia lui și avea 3 copii și nurorile lui. Deci 8 au scăpat de nec, deci nu era viață decât numai în corabia lui Noe. Astăzi, când pe pământ e un naufragiu, când este potop nu de apă, potop de imorală, potopul Sodomii și a Gomorii, știți ce se întâmplă, și ați auzit pe radio și în mass media și prin televiziune câte se lucrează. Nu suntem decât în Sodoma și în Gomora. Și toate aceste păcate grăbește judecata și mânia lui Dumnezeu. Te trebuie să fim pregătiți. Deci atunci care au fost în corabie au scăpat de net. Astăzi cine va fi în corabia Sfânta Biserică va scăpa de uneltirile lui Anticrist. Dar trebuie să venim, să iubim biserica, să nu stea biserica goală numai cu preotul și cu cântăreții. Duminica și în sărbători, dar mai ales Sfânta Duminică. Că suntem creștini, că Duminica este ziua Învierii, când Domnul Hristos a așa înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând să cânte la biserică. Dar, fraților creștini, vreau să vă amintesc, creștinii care sunt aici în acest oraș, iată, cu ajutorul Dumnezeu și prin binecuvântarea Maicii Domnului, am adus aici preot permanent ca să fie totdeauna la cererea dumneavoastră, la nevoile dumneavoastră, atunci când aveți nevoie de o aghiazmă, de sfințire de casă, de o spovedit, de a împărtăși și un bătrân, am adus ca să fină, pentru că cum este matca în stup, așa este preotul în biserică. Fără preot, nimic nu se poate lucra, nimic nu se poate sfinți și deci l-am ales și l-am adus de la mitropolia noastră stătioara pe Părintele Arhimandrit Evstratie, care va rămâne, se va avea grijă și de opșta mănăstirii și sigur și de toată parohia și unde va fi chemat, el va fi acela care va veni și vă va servi cu ceea ce este de nevoie. Dar trebuie să fie ascultat, trebuie să-l aveți la cinste, să-i purtat toată cinstea, sigur, și ascultarea. Și va fi, ca și până acum, dar și mai mult, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, dumnezeiasca liturghie. Nu este timp și nu vreau să vă mai rețin ca să vă explic ce însemnătate are dumnezeiasca liturghie, poate cu altă ocazie. Dar așa de mare este Sfânta Liturghie, căci cerul se unește cu pământul. Sfânta Masă înseamnă Golgota, unde s-a răstignit Hristos și unde preotul în fiecare liturghie junghie pe mielul lui Dumnezeu. Sângele îl pune în Sfântul Potir, iar trupul pe Sfântul Dis și împărtășește. Sfânta Liturghie pomenește în Sfintele Slujbe pe cei duși din viață. Ați avut și ați avut moși, strămoși, părinți, frați, câte nu se întâmplă, pe toți biserica îi pomenește. Și pe cei vii, și pe cei morți. Deci iată de ce este nevoie să venim la Sfânta Liturghie, să dați o prescură, o rămânare, un pomelnic la biserică ca să fiți pomeniți, sigur, întotdeauna. Pentru aceasta să dăm slavă lui Dumnezeu și iată, mâine este iarăși o mică sărbătoare, pentru că sunt sfinții, biserica serbează pe sfinții și dumnezeiștii părinți Ioachim și Ana. Și se va face Sfânta Liturghie și mâine, aici de către părintele, bineînțeles care are servici, mergi la servici, dar care poate să vină, nu trebuie să lipsească. Pentru asta am spus că creștinul, și vreau să închei, creștinul care lipsește trei duminici la rând de la biserică, nu mai este creștin și darul Dumnezeu nu mai este asupra lui. Nu trebuie, cum am văzut în multe cazuri, vine de trei ori în viață la biserică, la duce nașa când îl botează, la duce preot când se cunună și când aduce pe targă să ne mormânteze, de trei ori asta nu înseamnă credință, nu înseamnă că ești creștin. A fi creștin de la numele Hristos, trebuie să fim și cu faptele fraților creștini. Pentru că Mântuitorul a spus, cine păzește poruncile mele, cine îndeplinește poruncile Evangheliei și iubește biserica, acela se mântuiește. Se spovedește cele patru posturi integral, nu o săptămână la început și una la sfârșit, pentru că postul nașterii Domnului 6 săptămâni, nu 2 săptămâni. Postul Paștelui 7 săptămâni, așa scrie în calendar. Nu o săptămână la început și una la sfârșit. Și sunt cele patru posturi pe an, inclusiv miercurea și vinerea. Deci să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate acestea și să ne rugăm Bunului Dumnezeu și Sfinților Părinți, Ioachim și Ana, care e părinții părinților, părinții Maicii Domnului, care este la judecată, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Bineînțeles că de-a dreapta e Maica Domnului și de-a stânga sunt eu Botezătorul. Să ne rugăm Maicii de Dumnezeu ca să întărească în credință biserica noastră, să ne păzească de uneltirile lui Anticrist, să ne păzească de accidente, de moarte nepraznică. Avem dușmani, avem neputințe, sunt atâtea și atâtea. Nu putem scăpa de ele numai decât apelând la Maica lui Dumnezeu care ne acoperă cu Sfântul ei Omofor, care este și patroană a acestei mănăstiri, care are denumirea de Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului. Deci să rugăm pe Sfinții Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și mai ales pe Maica lui Dumnezeu să ne facă parte de mântuire, să ne ajute să știm și noi să mulțumim de toate pentru lui Dumnezeu. Să nu cârtim, că dacă e prea multă ploaie, ce atâta ploaie? Dacă e secetă, iar cârtim, că ce atâta secetă? Dacă e prea ger, la fel, dacă e caniculă, iar cârtim. Nu-i treaba noastră asta. E Dumnezeu, încă ne iubește Dumnezeu și nu ne ceartă după vrenicie, după păcatele noastre. Încă ne iubește și ne va iubi că este milostiv și Dumnezeu, dar să ne întoarcem la Sfinția sa, să ne spovedim păcatele, să iubim biserica, să facem faptele bune și sigur să ne ținem și făgăduințele. Ce-ați făgăduit în viață, că veți da lui Dumnezeu, că veți da bisericii, că veți da săracilor, că veți toate ei datorie. Acestea se va cere de la fiecare dintre noi și mai avem și o altă făgăduință, care sigur este făgăduința de la botez, că ne-a lepădat de satana, de lucrurile lui, de faptele lui și de păcatele lui. Și aceea va fi cerută de la noi, de către bunul Dumnezeu. Te rugăm pe Maica Domnului să ne întărească în credință, a ne îndeplini făgăduința și a ști să mulțumim Dumnezeu, ca Maica lui Dumnezeu să roage pe bunul Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul care l-a născut, trupește pe pământ și Duhul Sfânt să ne primească pe toți într-un împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Sfintei Treimi cu Vine slavă și mărire în veci. Amin.